جزاک اللہ. ایک اور منظر دیکھیے, وہ منظر اور اس سرشاری کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں حاضری کا مقام. کسی بھی مومن کے لیے, امتی کے لیے معراج کا مقام. اللہ نے پہنچایا, اللہ نے پہنچایا, میرے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, پہنچایا سرکار کے قدموں میں. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, سرکار سد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں, سد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر, کچھ دیر سلامی کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. مجھ جیسا نظر کو لے جاتا, کیا نظر کو لے جاتا, مجھ جیسا کہیں دام کیا نظر کو لے جاتا. نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں, نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں. تجربہ دے کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے, کچھ لمحے حضوری کے لگتا ہے پائے یہ لگتا ہے ایک عمر گزار آیا سرکار کے قدموں میں، ایک عمر گزارا یا سرکار کے قدموں میں، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے، جس کے دل کی خواہش ہے مل کر سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے، سرکار سلامی کو اس سال طلب کیجئے، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے، اس سال طلب کیجئے سرکار سلامی کو اس سال طلب کیجئے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں۔